ako je dobro, daću ti milijon dolara. 6 milijuna dolara. Nema tih para. Kako je dobro, ne mogu da verujem da je ovo stalo, evo te. Kinderjaje. Aha. A, to je fora. Uvijek ima neka fora. E, znači... Sada ćemo da pričamo. Pa da, sad treba da vidimo, znači... Pričat ćemo o tome koji film gledala i... Ja sam za... Pa ovo se samo snima bez veze. Pa dobro. Tako? Pa sam... Ne, ti dobro na internet. Aha, direktno. Zaboravite to ime koje ste čuli. Mi smo dva kretena koje su, ne znam, ničim izazvano jednog dana odlučili da se snimaju. I da... I umislili su krajnje interesantne. Na mjesto da uče, oni gledaju filmove i lopetaju o tome. Da. To je, i mislim... naše imena su... Ja se zovem Kitty Bond. a moja koleginica ovde se zove... Ne znam, još nije odlučila. A ne znam, to ću posle. Reti Van Damme. A ne sviđa mi se to reti, ništa ne znači. Što, Reti Van Damme, što? A što znači Kitty? Pa Kitty maca. A Reti faca. Dobro, dobro, faca, ajde, Reti Van Damme, dobro. Dakle, nemamo pametnija posla, gledamo filmove, serije, reklame. Reklame posebno, ono video Riva, video Baho. Naravno. Šta misliš da će biti u sljedećem epizodi? Mislim da će se ubaciti treće selo koje će da opere mnogo više sudova. Vilja Medium. I onda će to u stvari da bude to je kao oni crteni, reklama za naš. To je oni tečan. Crteni kao ovaj, tic trkačica i kod. Kod nikad ne može stigne tic trkačica, a Vilja Baho nikad ne može da opere više sudova od Vilja Ribe. Ne znam, pa šta, mi gledamo filmove i u bioskopima, i na CD-ovima, i gdje god stignemo, i sad nama zvoni telefon i ja moram da pauziram. Gogi. Evo, vratili smo se, znači Kitty Bond i Reti Van Damme, ove, imena smo dobili na rođenju. Šanc. To su naše krštene imena, da. Smo dobili na rođenju. To su naše krštene imena, a... Ali su nam nepoznati kumovi, koji su... Koji su volili u, filmove nestali u Jean-Claude Van Damme i James Bond. Da ne bi ispalo da se ložimo na njih. Na kumove? Ne, na koga? Na glumce. A, dobro. Okay. Znači, šta je sad, o čemu ćemo da pričamo sad na početku? O šitanom ratniku. Čemu da je šitanom ratnik? Večita tema dobre Turci i zla. I Srbi. Turci i Srbi. A hoće li prestati zvoniti telefon? E, ajde sada da ispričamo naše doživljaje sa videoklubovima. Sa videoklubovima? Ne, prvo da kažemo... ja ne znam koliko ljudi sada u ovom trenutku ide u videoklubove i uzima kasete, ne vjerujem da neko uzima. Ja uzim. Ma ne laži. Dobro laži. Ne znam koliko ljudi uzima kasete, uglavnom sada uzimaju DVD-eve. I, mada, istinu govoreći, mislim da svi sad kupuju na ulici i DVD-ove i CD-ove. I mislim da malo više ljudi ide u bioskopi sada. Ali, u vremenu kada nije postojao DVD, odnosno kada nije bio dostupan i kada... Kada nismo imali para da ga platimo. Da, i kada nije bilo toliko pirata sa CD-ovima i ne znam čime sve, mi smo išli u stare dobre videoklubove. Da. I tada je Kitty Bond, jel te mlađa od mene, a inače veoma mladoliko izgleda. Što se znam logično, ti izgledaš matura. Staroliko. Išla je na moju karticu u videoklub. E, čekaj, prvo za karticu. Pošto smo mi bili članovi nekoliko videoklubova. Znači bio je onaj jedan GVR, pa je bio Admiral. Pa nemoj sad da reklamiraš. A dobro, neću da reklamiraš. Znači, bili smo članovi nekoliko videoklubova. A, B, C i D. Klubovi A, B, C i D. U našem kraju. Da, u našem kraju. I sada, ja nikad nisam bila član pod svojim imenom jednom od tih videoklubova. Znači, bilo je ili moja sestra je bila član u jednom, u drugom je bila tetka babe moje sestre, u trećem je bila, ne znam, ono... Poštar, babe, tetke od Snajke. I tako. Znači, to je prva stvar. E, i sad, ono što je zanimljivo je da, na primjer, u tom najmanjem videoklubu od ta četiri A, B, C i D, ako se sećaš, radila je osoba pod imenom Goca. Ne, moramo koristiti je opet. Zaboravite, znači ona se nije zvala Goca. Ne, baš je fora da kažemo... Sigurno da se nekako zvala ima svoje ime. Mislim da je sigurno, da. Ne, ovaj, baš je super da kažemo njeno ime, pošto je ona velika faca i onda da je proslavimo. Nema! Šta? Ne. Da. Ne, Goca. Ja hoću da se ona zove. Devojka je radila u videoklubu, imala je vrlo stroga pravila. Ko će biti član njenog videokluba? Ona nije podnosila ljudi koji se ne razumiju filmove da bude članovi dotičnog videokluba. Nije. A pogotovo nije podnosila da izde Kitty Bond kasete, dolazi u videoklub. Da izde kasete maloletnim licima. Kao što je Kitty Bond. Kao što si Kitty tada činila da je maloletna, ona je stvarno već bila mater. Da. Ja u stvari imam 57 godina, ali mi svi govore da imam 12. Ne, Greko, ne ja sam htjela kažem kako je to bilo super u tom videoklubu, jer te videoklub izgledao kao lift. Imao je ono metar za metar i gomilu kasetu od poda do plafona i kako je Goca, hoću da zovem Goca i hoću da se zna da ona Goca. Kako kad god dođeš i tražiš neki film, ona odmah zna gde se nalazi taj film i izvuče ga znači odmah, znači gde god da je. A posebno što, na primjer, mi dolazimo u videoklub, znači nikad ne kažemo naš broj na kartici, odmah zna ko smo mi. Znači, a vi, ti si ona što je unuka od babe, dede, znači odmah zna koji je broj. I zna da objasni. I da, i najbolje ono kad dođeš i kažeš, kako ej, hoćeš imaš film da ti da. Da, zna uvijek super da ti preporuči film i uvijek ti ne znaš tačno kako se zove film, na primjer, pa kažeš, ne znam, ej, imaš onaj film sa onim glumcem, ona odmah zna tačno na što ti misliš. Dvostruki gepardi. A, dvostruki gepardi, da. To je, ovaj, to nije Goca. Pa dobro, sad se to je zamjena Goca. Nije to, znači, Goca prestala da radi u videoklubu i došla je neka, no, nema osoba koju namjena, nećemo da kažemo kako se zove i ne znamo. Ove, i ja sam došla da tražim neki film. I sad ona, pre nego što ja uopšte uspela da kažem šta hoću da uzmem, ove, ona meni kao, koji si broj? Naravno, ja nemam pojma, pošto uvek nikad ne kažem, ono, zaboravila sam koji je broj u pitanju. I ona kao, aha, ti si ti član ovog videokluba, djevojčice. Kao, gde živiš, kako se, ja rekao, pa ne znam na čije ime možda je, pa sad kažem ime svoje sestre, ona kaže, e, nije. Ja kažem, pa ne, aha, možda je njena tetka. I onda ona nešto nađe, koja je ulica, koji je telefonski broj, bla, bla, i na kraju ona kao provali da ja ipak je nisam lopov i ne znam šta sam, neki kriminalac. Filmski kriminalac, videoklubovski kriminalac. I, ove, i onda kao, ja sad kao, dobra, ajde da tražim film. I kažem, jel imaš film Double Jeopardy? Inače, to je film sa Ashley Judd i Tommy Lee Johnson koji je tad bio izašao. Da. I ona meni kaže, da, naravno da imam, to je super film. Mnogo dobar, moraš da ga pogledaš, odličan je. Da, evo sad ću pogledam, kako, dvostruki gepard, jel tako? I ja poginjem. Devojka je prevela onako kako je mislila da treba. Da, ali mislim dvostruki gepardi. Znači prvo, da nije gledala film pa da je lupila, ali gledala film, ja ne znam da li se samo neki gepard pojavljuje. Pa ne pojavljuje se, ali to je samo znak da, da ne treba svako da radi u videoklubu. Pa da. I isto mrzim kada, znači, dođeš u videoklub i kako tražiš neku preporuku i svi su u fazonu koji radi tamo kao, odličan film, odličan film, odličan! Mislim... Prekrasan i na kraju nikad ispadne, nikad do sad nije. Mislim, tako je, moja drugarica je radila u videoklubu i ja sam došla kod nje da je posjetim i kao sedela s njom. Ona drugarica, šuša. Znaš ko je? Što šuška, što minđušice sa biserčićima. Ne znam stvar. Pa dobro, znaš da imam tako neku drugaricu. Znam da se na nekom radi. E, ta drugarica radila u videoklubu. I ja došla, sedim i su dolaze mušterije i ona, kako god neko pita za neki film, ona, ja odličan film, ja odličan film. I sad desi se da je neko pitao za neki film koji je ono shit najgori. I ja kažem, e, nemoj to da uzimaš, što ti je teško sranje, znači to nemoj da gledaš, znači potrošiti par. Rekla si reč na S. Bip. Ja, misliš da je deca služila? Ne. A ovo je Srbija, onda kogod se rodi, prvo kaže sranje. Opet si rekla to. Srbija. elem, i sad odlazi ta mušterija, uzme neki film i ne uzme taj film i odi. I meni ta drugarica kaže, kretenu, jedan, kako si mogla, kao, ne smiješ da govoriš mušterijama da su filmovi s sranje, kao, zato što oni neće dolaziti više... Uper. Da, moraš da kažeš da su s uper, zato što, kao, neće dolaziti da uzme filmove. Jer, ko, ti si luda, prvo, ja više volim kad mi neko iskreno kaže kakav je film, mislim, mada meni ni ne znači, ja ili ću uzeti ili neću uzeti film, mislim, to je moja odluka. To što si neka radnica u dokumenti kaže mi apsolutno ništa ne znači. Ali mislim, stvarno je glupo kad ti nekom stalno preporučuješ filmove, mislim, i svi su super, naravno da nisu svi super. Naravno da neće da ti posluža sledeći put tvoj savjet. Da. A sada, nešto kaži ono, a ispričaj ono kretena iz onog videokluba, vlasnika videokluba koji je, kad smo se pojavili sa kasetama iz drugog videokluba, u njegovom videoklubu, šta je on uradio i kako se ponašao? On je bio pijan. Ma on je bio trezan, on je kreten. I veoma nervozan i, da jednom reći, lud. I, prva dogodovština je to kad smo došli sa tuđim kasetom u videoklub njegov. I ona se istirao i zgrozio se kako to može da se dešava. Kako možemo mi da budemo članovi drugog videokluba? To je nepojmljivo. Kad je umeđu vremenu, ja uzela kasete i dolazim i preko noći su poskupele kasete. Da. I čovjek mi kaže, ne možete platiti od prethodnu sumu, morate sad platiti novu. I ti mu kažeš, fuck you. I ja mu kažem, s, i izrazim. Ti mu kažeš, a nisam rekao super. Srbija! I onda smo mi se zaklali da više nikad nećemo ući u taj videoklub. Porodično, da, više dolaziti u taj videoklub. Jedini put kad smo ponovo došli u taj videoklub je bilo kad smo tražili jedan film koji nigde nismo mogli da nađemo. Da. Moj omiljeni film, Really Danny u Alabami. Da. Mada, ni on ga nije imao. Tako da definitivno više nikad nismo otišli. Da. Što je mnogo, mnogo je. A sada, više ne iznajmljamo filmove. Da, ja ne znam kad sam posljednji put otišla u videoklub. Bitno je da kupujemo pirate. Mislim da to baš ne bi trebalo pričamo, ali... Dobro. Dobro, bitno je da presnimamo od drugove drugarice. Od drugove drugarice, ne od pirata. Znači, od drugove drugarice. Koji uzimaju pirata? Ne od gusara, nego od... Pirati su Kariba, kako čemu ti pričaš? Kakvi piratice deli? Pričamo o piratima s Kariba. Znači... Pokušam da zavaram trag. Ne, od naših prijatelja. Poznanika. Iznajmljujemo da naši prijatelji traže velike pare. O, Bože. Presnimavamo filmove. I onda ih gledamo. I ljubomorno čuvamo. I gledamo nikome. I jedemo smoki od njih. Da. Koji si ti skoro gledala film da je ostavio snažan utisak na tebe? Od mojih prijatelja. Misliš, kad sam iznajmila od svojih prijatelja? Da. Ne znam. Ja sam gledala film Gejša. Memoir jedne gejše. Kako ti se svidalo? Veoma mi se svidao film, za razliku od većine novih filmova. Jedan topao ljubavnički. Ljubavnički. Još jedna stvar! To ljubavnički. Sećaš? Kad je drugarica naše sestre radila u videoklubu, pa su dolazili ljudi i tražili ljubavničke filmove. Ne znaš to. Kaže, kako su ljudi dolazili i tražili ili ljubavničke filmove, ili filmove sa... Ne. Nego filmove sa Poršeci i Pucnjavu. Ne znaš to. Znači, tako da znaš da ima... U stvari, tako svi znate da ima... Još žanrova novih, to su ljubavnički filmovi i filmovi s Poršeci i Pucnjavom. Da. A ima i jedan videoklub u kraju koji se zove nešto 3X. Misliš XXX? Pa da, Triple X. Ha, misliš on je moj omiljen? Da. To je još jedan... Pa lagala sam, idem u videoklub. Čekaj, u gejši. Gluma odlična. Priča interesantna. To je rađeno po knjizi, mislim, onako. Ali znaš što je meni? Meni je, na primjer, meni je super taj film, ali mi je nekako, on traje koliko, 3 sata. Ne bih mogla ponovo da ga gledam, zaista. Prvo što znamo priču, drugo što, znaš, kao... Ja bih mogla ponovo da ga gledam, ali ne bih nikako išla u videoklub. Mogla bih da ga gledam kod kuće i da legnem u krevet i da se opustim. Ja bih vjerojatno pustila ga i zaspala posle 10 minuta. Aha. Pa ti ne voliš ljubavničke toliko filmove. Volim ljubavničke filmove. Dobro, ti voliš više one sa... A, pa da, tebi će se vjerojatno svidjeti Mission Impossible 3. Zato što je to ljubavnič? Ja mislim da je to film s Porsche-ci i pucnjavom. Pa šta? Zato što možda podsjetio na Jamesa Bonda. Na mog rođaka? Da. Mada... Nećemo previše očekivati u tog filmu. Ma ja ništa, ja nisam ni gledala ni prvi drugi. Ja sam prvi gledala nešto... Prvi sam gledala. Ja sam gledala prvi ono... Na televiziji jedno. Kao, ne znam, ono, učila sam za vreme filmu, otprilike. Toliko je bilo dosadno. Toliko je bilo, ono. Ne, mislim da će film baš nije dosadno, ali ne znam zašto nisam uspela da ga gledam onako u celosti, a drugi nisam ni gledala. Da, pa da, mene je prvi film ubedio da nastavak nikako ne gledam. A treći tek, jedino, ako me neko plati kartu i... I kokice. To sam ja rekla za Karaulu. Rekla sam, pošto mi je drug rekao, ajde idemo gledamo Karaulu. I ako, n, zašto nećeš da gledaš? A? Gledala si. Nisam gledala. A nisi. I kao, ajde, ja kažem, meni se taj film ne gleda uopšte. I rekao, kaže, pa što, kao možda bude super. Rekao, ne znam, ja nešto, ni priliči mi, ni najmanje. Da, da, rekao, pa, ja. Kad bi mi neko na ulici prišao i rekao, e, imam karte za Karaulu, evo ti, drži, ja bežim. Ja bih rekao, beži, bi budala, znači. Ono, ostavila bi karte na trotuaru. Pa dobro, sad nije toliko tragično, ali... Ne, zašto sam se ja odlučila da ne idem u bioskop da gledam taj film, nego da ga gledam... Ma ja ne bi nikad naš film gledala u bioskopu, osim Šeitanovog ratnika. Koji sam gledala dva puta. Zato što je film, što se tiče Karaule, zato što je promenjen u odnosu na knjigu mnogo. I napravljen... Ima knjiga? Da. Stvarno? Da, ozbiljno. I zato što je umjesto iole srećnog kraja, nekog, da kažem, normalnije kraja, napravljen najcrnji mogući kraj, što je se malo osmučilo meni. Čekaj, ti si gledala film? Domaći film, a ne, gledala sam ono, kako se zove, emisiju o tome. A, o filmu. Da. I najgori mogući kraj, a meni se malo osmučili ti najgori, najcrnji krajevi, zato što su posljednjih... Ne znam, 10 godina, svaki naš film o koji se iole radi o vojsci ili ratu ili ne znam, našoj politici. Svaki idešnjosti. Svaki se završavao najcrnje moguće i to ili nam je malo tokom dosadilo. Tokom celog filma bila neka depresija nešto. Da, i to nam malo dosadilo. Da, mogli bi da prestanemo da pravimo malo te filmove ratnič. Koji su kao, ne znam, u našem društvu, o našim 90. godinama, o ratu. O ratu, o dizelašima i da. I mislim da je ovo Šeitanov ratnik malo bit će prekretnica za neke druge nove filmove. Da, definitivno su se potrudili. Aj ti kaži nešto o Šeitanovom ratniku, pošto si ga ti gledala. Jučer? Jučer sam ti gledala. Kaži, šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa? Pošto si rekla onako podeljena ti je mišljenje. Da. Sviđa mi se to što je... Što se radi o Šeitanovom ratniku. Što je drugačije od ostalih naših filmova. Po tematici. I po vizualnim efektima. Da, po specijalnim efektima i... Hvala Bogu da se neko u tom polju potrudi što se tiče naših filmova. Ja sam fascinirana specijalnim efektima... Vrlo, vrlo mnogo, jer stvarno meni to deluje kao baš profi određeno i mislim da nijedan naš film nije imao takve efekte. Pa da, nije, a niti su se trudili da naprave takav film. A drugo, što je taj film, što ima interesantnu priču i što se tiče naše istorije. Pa da, onako dotiče malo našu istoriju, ali... A dotiče i sadašnjost i... I da, ono, tipično ono kao tinejdžeri, znaš, ono, malo amerikanizovan fazon naš filma, ali kažem ti... Ne znam, nekako je toplo obrađena i cijela priča i ti glumci što glume nisu ono naš, kao, ne znam, matori glumci koji glume tinejdžere i nisu ni, ne znam, zato ono... i ne znaju da glume. Da, ne, znaju da glume. Ti misliš da ne znaju? Da. Ne znam, meni onako nisu sad neki najbolji glumci na svijetu, pošto i nisu neki poznati glumci, ali mislim, meni je to okej što se tiče glume, jer mislila sam će biti mnogo, mnogo gore gluma. Ja se odmah sjetim Munje i Maje Mandžuke, kao pojem najlošije glume na svetu. Tako dobro, da, ako ćemo pojeti i Lisica. Tako da, U odnosu na Lisice... Moraš priznati da je ovo Oscar gluma. Da, da. Pa dobro, ove, nisu se ni ove matori nešto pokazali, glumci. U Šitanu? Pa ne znam. Meni je samo smetao, ja sad ne znam ko je gledao od slušalaca ili nije gledao film, ove, mada mi ćemo sad pričati o filmu, ove, mogu da budu neki spoileri za slušalca, ali ja sam samo htjela da kažem da, da ima jedan deo koji mi se ne sviđa, a to je deo koji se tiče ovog glavnog zlikovca u filmu, koji mislim da on preglumljuje najstrašnije. Sa ono, pobiću se! To me strašno nervirao. Mislim, znam kao da je to... Da, znam da je to malo karikiranje i sve i preterivanje, ali malo su suviše preterali. I on je njegov otac. Ono, mislim, stvarno mi je bilo katastrofa. Ali šta je bilo u filmu što je na mene ostavio utisak? Šta? Šitanov ratnik! To što se ne isplati biti nacionalista. A? Zato što su skinci dobili svoje. Glave su im ostale. Da. I ne isplati se biti šitanov ratnik. Da. Definitivno se ne isplati imati prevelike ambicije. Znači, on je želeo da zavlada svetom. E da, dobro, to je ono tipično. Je... Kao Pinky and Krenulo. The Brain. Krenulo. Ali je, ono što... Jel tebe podsjeća taj lik na Goluma iz Gospodara prstena? Samo što nije prste, nego knjiga, onako, gospodar, knjiga i ostalo, ono, tako, ta obsesija. Pa, malo i liči na Goluma. Pa, liči. A profesorka Ceca Bojković me podsjeća kao na profesorku, ne znam, ono, napitaka u Harry Potteru. Iako predaje latinski. Da, da, da. To je malo moje, bilo ono smiješno. Tu sam se našla zato što je moj najmrženiji predmet u školi bio latinski. Ti si bila ti si novica. Ti si skinhead. Ne, ja nisam bila skinhead, ali definitivno sam mrzela latinski i bežala se sa isto. Tako da se poisto većuješ. Da. Dobro, a ovaj... Šta sam još htjela kažem za Šeitana? Ima dobrih rečenica, ima dobrih fora. Da, ima dosta dobrih fora, što je za najveću pohvalu. I za jebancije na neke naše, ono... Naprimjer na KST, kako su tamo sve vampiri i ludaci. Kako se tamo za 1000 godina neće ništa promijeniti, da. I zajebancija na ovo, kako se zove, na performanse u Bitefu. Tolerancija, njušimo se i ostalo. Da, i na ove sponzoruše i na kako da, se zove. Da, dizelaše. Mada je to već ono pa se... Dizelaše i ne znam što su oni hteli u tom filmu. Da su hteli... Da pa ništa, jednostavno su tako uzeli jer je to bilo kao karakteristično za nas, za naš... Da, malo pa eto, ajde, pomešano, pa. Da. A bitno je da, ovaj, da su ovi mladi glumci baš lipi. Jesu, Cane i Mirko su slatki. I sad kao je ova plava? Tijana. Ona je devojka režisera. Aha. Mm-hmm. Dobro, ima dobar ukus. A ne znam kako izgleda režiser. Ma, nikad nećemo saznati. Saznat ćemo jednog dana. Pa to je neki klinac. A ja znam, on je išao u 12. A, zato on snima ispred 12. Da, zato. A inače, snimano nije... ispred 12. A unutrašnje da su škole nije 12. Ali je dosta toga snimano na Voždovcu i dosta toga je omaž Voždovcu. Da, kao, na primjer, zgrada jedinstva. I... Da. Tako. I ima dosta likova koji su pojavljaju u filmu koje ja znam. Mislim... Koje ti poznaješ? Ili ih poznajem, ili... Čekaj, možda mi objaviš autograme. Hoćeš autogram od Šitanovog ratnika? Hoću od njega, samo od njega. Ja ti ostavim autogram sa mačem na grlu. A, ovaj... Pa da. Ostavit će mi... Neizbrisio. Autogram. Šta ćemo sad? Da pričamo malo o... Reklamama! Yeah! Naša omiljena serija. Pošto kad god gledamo nešto na televiziji, gledamo više reklame nego filmove i serije. Kao na primjer kad smo gledali Ljubav, navika, panika, koja traje 20 minuta, a reklame su 40 minuta. Da, i tako nama više ostane osjećanje u kakve su reklame nego sama serija. I da, nerviram kako tako ubacuju seriju između reklama, što ne mogu da pohvatam što je bilo u prethodnom bloku reklama. Znaš, i ovo što pustilo u drugom bloku reklama, potpuno izgubim kontinuitet s reklamama. Oni ponove neke reklame za slučaj da nisi gledala prethodne reklame. E pa to je dobro, to je dobro. Da, a na primjer što se tiče serije Ljubav, navika, panika kad si joj spomenula. Da, to je odvratna serija. Grozna. Mislim, stvarno, tako... Jo, ajde, razumem, znaš, kao da ubaci nešto između reklama, ali tako neku odvratnu seriju baciti, neduhovitu i, mislim, kao Seka Sabić, haha. Mislim... A dobro, svidelo ti se kad se Milan Kalinić pojavio u seriji? Ne, svidela mi se najviše gluma ove male Mirke Vasiljević. Ona je fenomenalna glumica. Pa dobro, ali bitno je da tu seriju vodi Seka i Nikola Simić. Ne, stvarno, serija je super. Serija je odlična i duhovita i bez Dinamična. bespotrebnih nekih razvlačenja Da. i nebitnih događaja. Čak i ne smeta što ove dve klinke ne... Mada ova što glumi ovu Maju, Marija Karani nije toliko loša. No, nepristojno. Ne smeta A stvarno. dobro, uzet ćemo obzir da Mirka ima 15 godina, to 15. jest tako da ćemo je oprostiti i ona će se naučiti. Ne verujem ja, ali dobro. I A serija, kako se zove? Kućanice. Pa domaćice. A, domaći, obupane domaći, ne, obupane, Kućanice, bre. ne znam kako, Ne to bi nešto bilo na slovenu, kućanice. ne, Na Desperate Housewives, hrvatskom. znam, ne znam, ta serija je jako popularna u Americi i svi je živi tamo gledaju i onda su Pink je otkupio kod nas i počeo da je pušta u nenormalnim terminima ili da I je ne pušta večito uopšte, promenjenim već je to terminima. promenjenim terminima. Na Mislim, primjer... serija je stvarno, kako je krenula, meni je bilo super, onako, kao, dešava se nešto, dobro, ajde, kao sad. Ne znam, ima toliko likova koliko ima, svako ima neku tajnu, nešto se dešava, ono. Međutim, kad pogledaš pet epizoda, ono, provodiš da se sve isto ponavlja, ono, mislim, znaš da će Susan da padne u mislim, da mi nešto se polomi, da se izblamira, znaš da će Idi da ide da muva sve tipove, ne znam, znaš da će ovo oko dece, mislim, stvarno, ono, nešto, na kraju posle toga postalo više, ono, kao smor. Pa da, ali ipak smo ostali bez nekog kraja. Pa, zato što je to prva sezona samo. I mi nismo kupili drugu sezonu. A Pink, mislim, koji Triki. pušta seriju prvo u 10, pa onda kao sutra, sledeće Onda, nedelje pusti, pa kao če, piše da je onda u je bio 10. Loto. I onda je, na primjer, mora da se pomeri, razumeš se, ko sad gleda seriju, svi Da. gleda Loto. Da se gleda A, Loto. na primjer, ako ima dnevnik, ili ne daj Bože neka fudbalska utakmica, onda Da. obavezno mora da se pomeri naša Ili omiljena puste neki serija. film i onda posle filma pusti još jedan film umesto domaćica, pa tek onda njih, a možda i ne. A možda u tri budu, a obično nisu ni bile. Da. Kako se zove... Da, je, a znaš što je najbolja fora? Znaš kako najavljaju, ne znam, u toku dana, kao večeras su u 8, ima taj taj film ili taj ta serija. I sad tako su napisali jednog dana, pošto su promenili termin domaćica, napisali su domaćice sreda u 12, ali su napisali 00. I sada su svi mislili da je to, pošto je utorkom obično išlo, i mislili su sa 10 da su pomerili na 12. I svi su mislili da je to sredom u 12, odnosno sreda na četvrtak. I onda, a u stvari to je sreda, 00 je njima sreda, znači između utorka i srede. A svi su kreteni mislili, mislim, nisu svi kreteni, nego su Finkovci Hoću da kreteni, kažem, svi su gledalci kreteni. da su mislili da je dan posle, mislim, kad su tako napisali. A dobro, možda nisu svi tako loše shvatili kao nas dve, razumeš i Ne, ja gledala sam pogrešno shvatila vreme. slučajno, mislim, shvatila sam slučajno. Ja nisam, videla sam kao to u sredu, i rekao, što su sad pomerili ceo dan i onda sam ipak sačekala utorak u 12 da vidim da će pustiti i pustili su, onda sam znala da je to utorak. Pa Ali to je stvarno, bilo za mislim... one najupornije koje su stvarno htjeli da gledaju seriju. E, da, a sad sam htjela kažem, jedna od super serija je počela da daje na B92, koju sam ja gledala, pošto sam iskinula sa interneta. I drago mi je što je B92 uzeo, jer znam da će oni uvek da puštaju kako valja, znaš, neće da se zezaju oko termina i ta serija je baš super i nedostaje mi neka tako serija tipa, kao što je bio na foru Dosije X-a, nije baš toliko Dosije X, ali na tu foru, znaš, ono kako uvek su davali CSI do CX i te Čekaj, sve pa u toj kao... seriji ne pojavljaju se ovi glumac što je glumio Mulder. Ne, nema veze s tim. Puh, ja neću Ona to da neće gledam. gleda. ne, pojavi se A jedan ima drugi. Bruce Scully? Ne. Uff. A čekaj, je li neko poznat? Ne. A zašto da gledaju ljudi tu seriju? A zašto bi ljudi gledali samo seriju koju ima igraju poznati ljudi? Moraš da ih privoliš. Pa, poenta je, ne znam, radnja te serija, neko koja igra tu. Sem toga, taj glumec koji igra tu seriju uopšte nije loš tip. Ha, evo vidiš. Tako da će privoljeni biti, ako im se sviđa taj tip. Pa da, a možda ima još neki tip ono, u rezervi, ako im se taj glavni ne sviđa. Pa ima, ima dosta. Možda ima neka zgodna ženska. Ima, pa tako da ima i muškarci i žene mogu da se privuku. Da se nađu. Dobro. A što se tiče šitava? E, idem ja da odledim sok. Pošto se zaledim. Zostavi, ne znam. Aj, mnogo smo srali. Mnogo smo s. Mnogo smo s.